یا جاهل مرکب دی پر چمن کی اغا جان رو بنوائی ایسان نسیدی قبول او دبر نپیدی نمونگو پا جلسه که نو مولانا سبراغی دا اگده جو بی غست دیو نو بیا شیرانی سبراغی نو دا اگده جو بی غست دیو نو بیا آجی عبدالغنی راغی نو دا اگده جو بی غست دیو نو بیا دا نورمحمد راغی دا اگده چپن آغست دیو نما ترانه دیشه وی تشی چپنی دی علم پا کی نیشته آخ پل داس جاهل مرکب دی آقا جا در قرآن تفسیری لیکلی در قرآن تفسیری لیکلی فاربه که ناغوی الله واحد الله واحد دی نوی وی زکه چلی ان الله تعالی قالا دا زکه و سر دا پختول گولی دی روزی مال ته یو مولا ته وی ملکه دا څنګه عربي ده ناغم په قار شه هغه وی دا داسې ده وی لکه د پیخاریانو عربي مې پخاریان څنګه عربي وی وی پیخاري چې کوم دې مولا دغه وی سوره رحمان وی نو وی ویې نو چې په وی ای آلاء ربکما نو چې دا یو سره ځان نه وي هغه هم نیم پښتو ویلی نیم عربي وی باب ما جاء ان تحت كل شعرة جنابة باب اس بات کی بیان میں کہ ہر بال کی نیچی جنابت یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے کہ ائم میں ثلاث کے نزدیک غسل میں تین فرائض ہیں منہ بھر کر کھلی کرنا ناک کی ہڈی تک پانی پہنچانا اور پورے بدن پر پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رکھے اس کی تائید اس باب سے ہوتی ہے کہ ان تحت کل اشارت جناب امام مالک نے ایک فریضہ مزید بڑھایا تھا کہ دلک بھی فرض ہے بدن ملنا بھی فرض ہے ٹھیک ہے اس روایت اس باب میں اور اس کی روایت میں جمہور کی تائید ہوتی ہے کہ دلک نہیں ہے پورے بدن پر پانی بہانا فرض ہے باقی اس میں کوئی اختلاف نہیں. حدثنا نصر بن علی قال حدثنا الحارث بن وجیہ قال حدثنا مالک بن دینار عن محمد بن سیرین عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی علیہ السلام قال تحت کل شعرت جنابت ہر بال کی نیچی جنابت ہے فاغسلوا الشعر ہر بال دھو لو وانقوا البشر اور صاف کرو اپنے جسم کو. یہ تو متفقان لے بات ہے کہ پورے بدن پر پانی بہانا فرض ہے ایک بال کے برابر خشک رہ جائے تو جنابت باقی ہے. اور اسی باب میں حضرت علی اور انس ہے حدیث کا مضمون متفقان لے ہے لیکن امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس کا جو راوی حارث بن وجی ہے یہ ضعیف ہے یہ قابل اعتماد نہیں ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث حارث بن وجی کی حدیث غریب ہے لا نعرفہ ہم اس کو نہیں جانتے الا من حدیث ہی مگر حارث بن وجی کی سند سے وہو شیخ اور یہ حارث ایک بوڑھا تھا لیس بذاکا یہ چندان اعتماد شخص نہیں ہے. لیکن معارف و سنن نے کہا کہ راوی اگرچہ ضعیف ہے لیکن روایت کی تائید قرآن بھی کرتی ہے اور حضرت علی کی حدیث بھی. قرآن یہ ہے ان کنتم جنوبا فتطہروا تو فتطہروا صیغہ مبالغے کا ہے اس کا معنی ہے کہ ایک بال کے برابر جگہ باقی نہ رہے تو قرآن نے اس حدیث کی مضمون کی تائید فرمائی ٹھیک ہے. اور حضرت علی کی روایت بھی اس حدیث کی مؤید ہے. حضرت علی نے فرمایا چونکہ حضور فرماتے ہیں کہ ہر بال کی نیچے جنابت ہے تو من ثم عادت رأسی اس کے دو معنی ہیں من ثم چونکہ ہر بال کی نیچے بال ہے عادت نفسی میں اپنی سر کو بار بار دھوتا ہوں عادت بار بار رأسی اپنی سر کو دھوتا ہوں اس سے بھی معلوم ہو کہ ہر بال کی نیچے جناب دوسرا مطلب یہ ہے وَمِن سَمَّا، چونکہ حضور نے فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہے، تو عادے تو نفسی، میں راستی میں اپنے سر کا دشمن بنا ہوں، یعنی بال نہیں چھوڑتا، اس راہ سے اتارتا ہوں تاکہ جنابت سے کوئی بال خشک نہ رہ جائے۔ اب حضرت علی کی روایت ہے کہ تحت کل شارت جنابت ومن سما، اس وجہ سے کہ ہر بال کی نیچے جنابت ہے، عادے تو راسی، عادے تو راسی کا ایک معنی یہ میں بار بار دھوتا ہوں اپنے سر کو، اور ایک ہی کہ عادے تو راسی میں اپنے سر کا دشمن بنا ہوں، یعنی بال اس طرح سے اتارتا ہوں تاکہ کوئی بال خشک نہ رہ جائے، بال ہونا خشک کیسے رہے۔ تو قرآن سے بھی اس روایت کی تائید ہے، ان کن تم جنوباً فتطہروا، صیغہ مبالغہ کا ہے کہ بال کے برابر جگہ نہ چھوڑو۔ حضرت علی کی قول سی بھی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کل اشارت جنابت ومن ثم عادت رسی، لہذا یہ روایت قابل عمل نہ واجب العمل ہے۔ روا عنہ وقد روا عنہ اور نقل کے حارث ابن وجی سے غیر واحد کئی ائمہ، وقد تفرد بهذا الحدیث، اور تفرد کیا ہے اس حدیث کے ساتھ حارث نے، عن مالک ابن دینار، ویقال او کہا جاتا ہے کہ حارث ابن وجی، او ویقال ابن وجی، ابن وجبہ، وجی کی وجہ وجبہ آیا ہے۔ باب فی الوضوء بعد الغسل، غسل کے بعد وضوء کرنا بالاتفاق بدعات میں شمار ہے۔ غسل سے پہلی وضوء سنت ہے کہ آپ نماز والا وضوء کرو اور پھر غسل کرو، لیکن غسل کر کے وضوء کرنا یہ بدعات میں، اسراف میں، گناہ میں شامل ہے، اتفاقی مسئلہ۔ باب الوضوء بعد الغسل، حدثنا اسماعیل بن موسیٰ قال حدثنا شریک عن ابی ساق عن الاسود عن عائشہ ان نبی علیہ السلام کان لا یتوضأ بعد الغسل، حضور علیہ السلام نے کبھی وضو نہیں فرمایا غسل کے بعد۔ قال ابو ساق ھذا قول غیر واحد، یہ قول ہے تمام صحابہ کا، جو نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے اور تابعین کا، کہ اللہ یتوضأ بعد الغسل۔ ٹھیک ہے۔ باب ما جاء اذا التقى الختانان وجب الغسل، عرب میں جیسے مرد کا ختنہ ہوتا ہے تو عورت کا بھی ختنہ ہوتا تھا، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ غسل انسان پر کب واجب ہوتا ہے، تو ابتدائی اسلام میں اختلاف تھا۔ بعض صحابہ کہتے تھے کہ جب مرد اور عورت کے اعضاء مل جائے، غیبوبت ہو جائے، تو اس سے غسل واجب نہیں ہے جب تک انزال نہ ہو، جب تک۔ اور وہ استدلال کرتے تھے الماء من الماء، غسل کا پانی استعمال واجب ہوتا ہے، من الماء خروج منی سے، یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب۔ جمہور صحابہ اس پر تھے کہ انزال سے پہلے جب التقاء اعضاء کا ہو جائے، غیبوبت حبشہ ہو، انزال نہ بھی ہو، تو غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ اختلاف ابتدائی دور میں تھا، بعد میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ صرف التقاء ختانین، ختنہ کی جگہ ختنہ سے مل جائے، غیبوبت حفشی کا ہو جائے، تو غسل واجب ہے اگرچہ انزال نہ ہو۔ اب صحابہ کرام ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ غسل واجب ہوتا ہے التقاء ختانین سے، انزال کا انتظار نہ کرے۔ اور وہ جو حدیث ہے الماء من الماء، اس کا ایک جواب یہ ہے الماء من الماء یہ منسوخ ہے۔ کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ الماء من الماء نیند کے حالت میں ہے، انسان خواب دیکھتا ہے اور خواب کے بعد بیدار ہوتا ہے، اگر اس نے دیکھا کہ خروج منی کا ہوا ہے پھر تو غسل واجب ہے، اور اگر خواب یاد ہے لیکن خروج منی کا نہیں ہے اس پر غسل واجب نہیں ہے. تو یہ الماء من الماء جو ہے یہ نیند کے عالم میں ہے نہ کہ بیداری کے عالم میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس دو جوابات اس حدیث کے، باقی مسئلہ اتفاقی ہے. آئیے مربع کہتے ہیں کہ التقاء خطانین سے غسل واجب ہوتا ہے. اذا التقى الخطانان جب مل جاتے ہیں خطانان وجب الغسل. حدثنا ابو موسى محمد بن مسنا قال حدثنا وليد بن مسلم عن الاوزاعي عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه عن عائشه قالت اذا جاوز الخطان جب داخل ہوتا ہے مرد کی شرمگاہ، الختانہ عورت کی شرمگاہ میں، وجب الغسل. یہ عائشہ صدیقہ کا وہ مرکزی روایت ہے. فعلته انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفختسلنا، ہم نے غسل کیا. السلام علیکم. خیر خیر. ہاں سال دکان کے خیریت نے وہ رشوے تھا کہنا. ہاں ہاں بس دا بستر نہ بار مو دیں گے ارسم ہم جام شی. ہاں ہائی اخنیش تھا زبرست اللہ احسان نے. خیر او شروع ٹھیک ٹھاک ہے الحمد للہ. نو مولانا خو بےگار اور رسید اسلام آباد تھا دا پتہ نشتا چھ کوٹے تو درزی کہنا. ہاں بولے ہاں. او ہو ہو ہاں کزما سر آبے تشو زبو تو ہے ٹھیک ہے. کارم خراب دیا ہاں اللہ دے خیر ٹھیک شو. فعلته انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التقاء خطانین تک فخت اصل نام نے غسل کیا. یہ روایت ناسخ ہے الماء من الماء کے لیے، یا اس روایت نے ہمیں مجبور کر دیا کہ الماء من الماء میں تعویل کرے اور کہے کہ یہ نیند کے حالت میں ہے. وفی الباب عن ابی ہریرہ و عبداللہ ابن عمر و رافع ابن خدیج حدثنا حناد قال حدثنا وكیع عن سفیان عن علی ابن زید عن سعید ابن مسیب عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاوز الخطان الخطانا، جب پہلوان پاٹک سے گزر جائے وجب الغسل تو غسل اس پر واجب ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح. قال وقد روا وقد رویا او منقول یہ حدیث عن عائشہ عن نبی علیہ السلام من غیر وجن، کئی آسانی سے کہ اذا جاوز الخطان الخطانا وجب الغسل. یہ قول اکثر اہل علم کا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم ابو بکر و عمر و عثمان و علی و عائشہ والفقہا من التابعین و بعدہم جیسے سفیان شافی احمد اسحاق قالوا اذا التقى الخطانان وجب الغسل. باب ما جاء ان الماء کہ غسل کا پانی استعمال واجب ہے من الماء خروج منی سے، یہ وہ دوسری معارض حدیث ہے. حدثنا احمد بن منی قال حدثنا عبداللہ بن مبارک قال حدثنا یونس بن یزید عن زہری عن سہل بن سعد عن ابی بن کعب قال انما کان الماء من الماء. یہ جو آیا ہے کہ غسل کا پانی استعمال واجب ہے من الماء خروج منی سے، یہ رخصت تھی اول اسلام میں، ثم نہی عنہا، پھر اس سے منع کیا گیا کہ ماں کا انتظار نہ کرو التقاء کافی ہے. اس سے معلوم ہے یہ روایت منسوخ ہے، یہ ایک جواب ہے. حدثنا احمد بن منی قال حدثنا ابن مبارک قال حدثنا معمر عن زہری بهذا الاسناد مثله. قال ابو عیسیٰ یہ حدیث حسن صحیح ہے، لیکن انما کان الماء من الماء یہ اول اسلام میں تھا، ثم نسخ بعد ذلك، اور یہ نسخہ میں نقل نہیں کرتا, یہ مروی ہے غیر واحد من اصحاب نبی علیہ السلام, منہم ابی بن کعب رافع بن خدیج عمل علی هذا عند اکثر اہل العلم اذا جمع الرجل امراته, جب جمع کرے فرج میں وجب علیہم الغسل وان لم ينزل, اگر چنزل نہ ہو التقاء کافی ہے, الماء من الماء یہ منسوخ ہے. حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك عن ابي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس قال انما كان الماء من الماء في الاحتلام, في الاحتلام کی صورت میں انسان خواب دیکھتا ہے تو جاگنے کے بعد وہ دیکھے, اگر خروج منی کا ہے تو غسل واجب ہے, اگر خروج منی کا نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہے. قال ابو عیسیٰ میں نے سنا جارود سے یقول سمیت وکی یقول لم نجد هذا الحدیث الا عند شریک. وفی الباب عن عثمان بن عفان وعلی بن ابی طالب والزبیر وطلحہ وابی ایوب وابی سعید عن النبی علیہ السلام قال الماء من الماء. اچھا جی, وابو الجحاف اس کا نام ہے داود ابن ابی عوف, اور نقل کیا گیا سفیانی سوری سے قال حدثنا ابو الجحاف وکان مرضیا, یہ ابو الجحاف جو ہے یہ پسندیدہ ہے محدثین کا. باب فی من, یہ وہ اصل مسئلہ ہے. بلوچستان کے خود حالات خراب ہیں, چاوی چھ مولانا رضی کوٹے تنہ جلو بچوں کا